Turismos. Smo do još jednog izdanja emisije Turizmus i večeras je tu u studiju sa mnom Ivana Medved. Ivana, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer i hvala na pozivu. Za početak, Ivana, možeš li se svim našim slušateljima predstaviti? Evo, ja sam Ivana Medved, inače sam studentica Ekonomskog fakulteta u Rijeci i u slobodno vrijeme sam postala predsjednica Jesena, zato sam i ovdje trenutno. Ovo zvuči jako zanimljivo. U slobodno vrijeme sam postala predsjednica. Da, pa dosta slobodnog vremena mi je upravo otišlo na studentsku udrugu Erasmus Student Network i kako sam se nekako tako angažirala u tom smjeru, dosta slobodnog vremena mi je baš otišlo na taj dio, pa sam se nekako usmjerila u samo predsjedništvo udruge. Znači, evo, kao što si rekla sama, nedavno si postala predsjednica, ovim putem ti čestitam još jednom. Hvala, hvala. A što to znači biti predsjednica udruge kao što je Erasmus Student Network? Koje zadaće sve taj predsjednik ima? Pa evo, imamo nekakva eksterna i interna djelovanja. Kao eksterno djelovanje predstavljam udrugu na prema različitim partnerima, općenito u Rijeci, u Županiji i prema drugim ESN sekcijama u Hrvatskoj. A nekako to interno djelovanje, znači brinem o članovima, brinem da se aktivnosti provode na vrijeme i u sve to naravno ne radim to sama jer imam podršku svoje potpredsjednice i tajnice, tako da nas tri vodimo udrugu. Ovo zvuči zapravo kao jako, jako puno posla. Kako usklađuješ zapravo taj sav posao sa svojim nekakvim drugim rasporedom? Pa evo, kao što sam rekla, u zadnje vrijeme mi je dosta slobodnog vremena otišlo upravo na jesen, ali za sve se nađe vremena, naravno da neke stvari, uglavnom radim po prioritetima, naravno to su faks, posao, a onda i samo vodstvo udruge. Tako da sve se uspije balansirati nekako na kraju dana, je malo stresno, ali ide. Kao i sve ostalo, sve ima lake note i teške note, pa koji je možda najteži dio u vođenju jedne studentske udruge? Pa najteži dio u samoj udruzi je što se mi tako biramo međusobno i onda je taj nekakav prijateljski odnos teško ga je održati kad se treba pokazati neki autoritet. Ja sad moram biti neki autoritet, a ono, jučer sam bila jedna od aktivnih članova. A onako moram ti nešto zapobjediti? Da, nešto kad se neka situacija desi koja nije tako baš ugodna ili kad nešto se treba odraditi jer to moramo napraviti. Tako da je malo problem oko toga, pogotovo u tranzicijskom periodu, jer još uvijek se oni oslanjaju na stare ljude, pa smo mi sad sve nešto novi došli. Tako da je to malo problem i općenito je problem nešto na van, svojim prijateljima koji nisu iz jesena ili ne znam, obitelji i slično, reći šta ja to točno radim, jer ono, nikad me nema, nedostupna sam. Tu je puno, puno posla, ali zvučiš jako motivirana za to sve. Odakle crpiš motivaciju? Što te motivira da se zapravo baviš tim svime? Pa evo, meni je u početku motivacija kad sam ušla u jesen 2016. To je sad već 2 godine. Prvo mi je bila motivacija samo upoznavanje stranih studenata koji dođu kod nas u Rijeku, druženje s njima, upoznavanje njihovih kultura. A onda kako sam se više angažirala u jesenu, jednostavno sam počela upoznavati ljude, druge jesenere iz drugih gradova i općenito iz cijele Hrvatske, iz cijele Europe, što je ono 40 zemalja, upozna se stvarno ljudi od svugdje. I ono što oni rade, na kojoj su oni, nekako na nivou na kojem su oni, te neke soft skills koje su razvili u svom ovom vremenu, to mi je nekako motivacija. I na kraju sam si motivacija sama jer znam kakva sam bila prije, kakva sam sad i što želim biti u budućnosti, recimo to tako. Vrijeme je za jednu malu glazbenu pauzu. Ivana, što ćemo poslušati? Pa evo, pošto ja jako volim reggaeton, može Maluma Corazon. Čuli ste, slušamo Malumu. Alright, alright, baby. Tu me partiste el corazón. Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ahora puedo regalar. Ya que un pedacito acá. čau, čau. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Ovo je bio Maluma i Corazon, a mi se vraćamo turizmu su. Još jednom večeras je tu u studiju sa mnom Ivana Medved. Ivana, još jednom dobro večer i dobrodošla. Dobro večer i još jednom hvala na pozivu. Uskoro dolaze dani društvene uključenosti. Što je to? Pa da, jesen kako organizira različite evente, imamo točno na internacionalnoj razini tako neke dane koje održavamo u svih 500 lokalnih sekcija u 40 država, nastojimo to naravno ostvariti. I kroz te dane društvene uključenosti zapravo želimo uključiti Erasmuse, odnosno strane studente, ne samo Erasmuse, naravno ljude koji dođu na neku vrstu mobilnosti. Želimo ih uključiti u našu zajednicu kako bi oni sami iskusili što je to volontiranje i kako bi na taj način zapravo napravili nekakve pozitivne promjene dok su tu među nama. Od kada do kada to traje? Pa ove godine traje od 27.11. do 2.12. To je sad za sljedeći tjedan. Kao i uvijek, jesen ima puno eventa, pa koji eventi dolaze u sklopu tih dana? Pa da, imamo različite evente u kojima, točno ćemo ih staviti, znači, na naše Facebook stranice, možete ih tamo pronaći, ali općenito su to eventi koji su, veći dio je zatvoren baš za Erasmuse i nas jesenere, odnosno jesenovce, zato što nastojimo baš njima dati priliku da dođu. Naprimjer, idemo posjetiti dom u Lovran, znači djecu u domu u Lovranu. Mm-hmm. Organizirali smo također susret sa udrugom Tera sa liječenim ovisnicima. Uh-huh. Osim toga ćemo imati movie night, odnosno filmsku večer kad ćemo prikazati Erasmusima što je to Downov sindrom i tako još neki zanimljivi eventi. Ali na ono na što su svi lokalci zapravo pozvani, radimo jednu veliku humanitarnu akciju koju je zapravo nositelj je naša članica Ivana Jukić. Mi radimo u koordinaciji s njom, odnosno mi smo kao pokrovitelji, mm-hmm. ispričavam se. Uglavnom, cilj naše humanitarne akcije je u suradnji sa školama u Rijeci. Znači, u suradnji s njima doći do djece koje su slabijeg socioekonomskog statusa, odnosno već smo došli, naravno ne znamo im točno imena, to je sve anonimno, ali znači došli smo do njih i skupljamo udžbenike, knjige, igračke i što već im treba. Tako da na to će biti pozvani svi lokalci, znači kad točno odredimo mjesta nalaženja, odnosno skupljanja tih stvari, sve ćemo objaviti na vrijeme. ISN Rijeka uskoro organizira i jednu veliku konferenciju. O čemu se to radi? Pa da, dobro, ta konferencija će biti tek od 3. do 5. 5.2019. godine, ali mi sad već počinjemo s pripremama, pogotovo zato što ćemo nastojati biti ovako ekološki osvješteni, jer će nam doći delegati iz svih hrvatskih gradova, znači od Osijeka do Dubrovnika, jer postojimo u 6 gradova i imamo sad grad kandidat članicu ISN-a, Požega, tako da se širimo na sve strane. I oni kad dođu ovdje ćemo zajedno raspravljati o programima mobilnosti, onome što mi radimo svakodnevno, znači u druženju s Erasmusima, a sve to će u Rijeci biti posebno, baš zato što ćemo biti potpuno ekološki osvješteni. Takve velike organizacije i zapravo konferencije traže puno truda, ali i puno nekakvih financijskih sredstava. Kako se planirate financirati? Pa evo, mi za početak planiramo početi pisati projekte, jer nismo baš do sad pisali neke velike projekte, tako da pozivam sve zainteresirane koji nam žele pomoći, imaju slobodnog vremena i ako znaju pisati projekte da nam se jave svakako, jer na taj način ćemo pokušati doći do novca, a osim toga uvijek smo otvoreni za donacije, naravno, jer mislim da ljudi nisu ni svjesni koliko mi toga zapravo radimo i koliko promoviramo sam grad, koliko promoviramo samu Primorsko-goransku županiju, a time i cijelu Hrvatsku. Za kraj, za sve one koji vam možda žele pomoći nekim doprinosom na financijske baze ili pak žele doći sudjelovati na nekom eventu, gdje vas mogu sve pronaći? Pa evo, ako se baš službeno žele obratiti, imamo mail adresu isn.rijeka@gmail.com, A inače nas za sve stvari mogu naći i tamo mogu naći dodatne kontakte na Face stranici Jesen Rijeka ili Erasmus Rijeka, točno tako se upiše pa ispadne. I na Instagramu naravno Jesen Rijeka, tako da pratite nas na društvenim medijima, možete doći lako do nas. Kao što sam rekla, za donacije smo uvijek otvoreni i uvijek nam treba ljudi koji će nas nešto novo naučiti. Evo Ivana, rekla si upravo zapravo sve što si mogla reći i s ovim smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Turizmus. Ivana, još jednom hvala ti puno na gostovanju. Hvala. Mi se sada vraćamo Anitinoj playlisti. Turizmus.